أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی بیانی گی. اللہ الذی اللہ تعالیٰ ہا غزات دے سخر لکم البحر چی ستاسو پا خدمت کے لگے ولی دی دریا ستاسو پا خدمت کے لگے ولی دی دریا دخپل حکم اتاوے کڑے دے ستاسو دا خدمت دپار تصخیر مخ کی مانام دغشیو تجری الفل کو دیر پار چی روانی وی کشتی پی ہی پا دا دریاب کی بھی امری پا حکم دا اللہ تعالی سرا کچرتا اللہ تعالی دا دریاب دا خپل حکم تاوی کڑے نوے نو بیابک کی کشتی غرکی دلے خدا اللہ تعالی دا خپل حکم تاوی کڑے دے استاسو دا پیدی دا پار ولی تب تغو من فضلی ہی او دیر پار چی ولٹو ایتاسو فضل اللہ تعالی دا دین و مراد سرے کشتو کلار شے علم حاصل کئی حج و عمرہ و کئی دغسی تیارتون و کئی وغیرہ وغیرہ ولعلکم تشکرون و دیر پار چید اللہ تعالی دا نعمتون و شکری آدا کئی دادا اللہ نعمت دے دیر پار چید اللہ دا دغا نعمت شکری آدا کئی وسخر لکم دا بل دلیل اقلی دے او استاسو پا خدمت کی لگا وری دی اللہ تعالی ما پی سماوات او سوچ پاس مانو نکی دی وما فی الارض آیات بزمک کی دی پس مانون کی سدی ملائک دی اللہ تعالی دی دغسی نور دی سپوگمائی دی ستوری دی او پزمک کی زندہ سر دی ونی دی بوٹی دی غرون دی نہرون دی نزمکی او دا اسمانون اشیاء اللہ تعالی ستاسو پا خدمت کے لگے ولی جمیع منہو عقیدہ و ساتی چی دا ٹول دا اللہ تعالی دا طرف ندی اصل عبارت دی دے کہ تقدیر دی اعتقدو جميعا منه عقیدہ و ساتھ چې دا ټول چیزونه د الله تعالی تر طرف نه دي. ان فی ذلک یقینا پدې کې ل آیات ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې سوچ فکر نه کار اخلي. وقل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله اوس الله تعالی ذکر کوي تعلیم د ادب حسن اخلاق داری کله چې دعوت ورکې او ستا په حق کې څوک کمی زیاتې وکي نو د هغې انتقام مه اخله بلکې هغې ته بخنه وکړه هغې ته معافي وکړه په دې بخنې او په دې معافۍ سره به ستا عزت او احترام هم زیاتېږي او کمو خلکو ته چې دعوت ورکې نو په هغې باندې به اثر هم کوي. قل للذین اوایا اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی یغفروا للذین چه بخنه دی کئی د خپل حق معافی دی کئی د خپل حق للذین کسانو ته لا یرجون ایام الله چه هغه عقیده نه ساتی د ورځو د الله تعالی. تفسیر ماوردی لیکلی دی یغفروا للذین وی الغفران ها هنا العفو دی دې کې د مغفرت او د بخنې نه مراد څه شی دی معافی کول تی مراد دی و ترک المجازات علی الاذی او پا تکلیف باندی بدلہ نہ اخیستل مراد دی الغفران ها هنا العفو دی دے کی دا غفران مانا معافی دا او بیاوی و ترک المجازات علی الاذی تا تا چا تکلیف در کڑے دین دا غی بدلہ تیم اخلا پس دا غی تویلہ کی گی یغفرو للذین یغفرو للذین چی بخن دی کئی دا خپل حق او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بھی آسانہ مانا کری دا یغفر للذین یعفو و یتجاوزو چی معافی دی کئی تجاوز دی کئی دا آغا کسانونا لا یرجون ایام اللہ خردین مراد چیرے خپل حق میں ہوا ہے خواہ دا بندہ حق دی مراد دے دا اللہ پا حق کی بیا دا چی سوک دا اللہ تعالی پا حق کی کمی زیادے کئی دا آغی بیا وجلم دی دا آغی بیا عرص دی خوچی تا تا پا مقام دا دعوت کی سوئی نما پیک. قل للذین وای هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړی دي یغفروا للذین چې بخنه دیو کې د خپل حق هغه کسانو ته لا یرجون ایام الله چې هغه عقیده نه ساتي د ورځو د الله تعالی ایام اللہ نمرات سشے دے التیسیر پی تفسیر دری سلور معنی ذکر کردی دی اور طول دیر بہترین معنی دی اولا معنی کردی دی لا یرجون ایام اللہ لا یرجون وقائع اللہ علی اعدائیه چی عقیدن ساتی دا اغا عذابون دا اللہ تلا چی اللہ تلا پر خبلو دشمنان من دراوستی ہوں وقائع اللہ علی اعدائیه دا اللہ عذابون چی دا اللہ پر دشمنان من کم راغلیو نو دا غیب بارکی عقیدن ساتی دا سنو چی دا اللہ عذابو بس وی دا خود زمانی یو ما یهلکنا الا الدهر او دا خو بس دی رازی دا خود زمانی دا قصه قطاره دا دویم معنی کړی دا لا یعملونا نصرت الله لأولیائه لا یعملونا دی امید نساتی ایام الله نصرت الله لأولیائه نو یغفر للذین بخنا دکیا کسانو تا دا خپل حق لا یرجون ایام الله چاغا امید نساتی د نصرت د الله تعالی د خپل دوستانو لپاره لا یعملون نصرت الله لاولیائه بل معنی کړی دا لا یرجون ایام الله دا ایام الله نو مراد عذاب الاخره لا یخافون عذاب الاخره چې نه ریږي د عذاب د اخرت نه نغی تری بخنه کوي او بل معنی کړی دا سلورمه لا یعملون ثواب الاخره چو امید نساتی دا ثواب دا آخرت دا سلور ورنمانی سیدی ات تیسیر پی تفسیر دا سلور ورنمانی ذکر کردی دی یغفرو بخن دی کئی دا خپل حق للذین آکسانو تا لا یرجون ایام اللہ چا غا عقیدن ساتی دا ورد دا اللہ تعالی یعنی دا غا عذابون چا اللہ تعالی پا خپل دشمنان من راوستی دی یا لا یرجون چی امید نساتی ایام اللہ دا اللہ تعالی دا امداد دا خپل دوستان دا پارا یا لا یرجون چی اغا نه یریگی ایام الله دا عذاب دا اللہ تعالی نا پا آخرت کی یا لا یعملون ثواب الاخرت چی اغا امید نساتی دا ثواب دا آخرت سلور ورنمانی سید لیجزی قوما دیر پارا چی بدلور کی اللہ تعالی قوم تا بی ما کانو یکسبون پا سبب دا غا عملون بانی چی دیو کول دیو چی کم اعمال کی دا غی نو سوک چی دا غا عقیده نساتی اللہ تعالی با غی تا دا عام دیم پسری نلکری دی لیجزی قوما بی ما کانو یکسبون مومنان تم شامل دے اللہ با قیامت کے اغیت تم بدلہ اور کئی نو دا سیدہ کافران تو ہم شامل دے اغیت تم اللہ تعالی بدلہ اور کئی من عمل صالحا پلی نفسی دا وسا تفصیل دے لما قبل لپارا اللہ تعالی با سنگ بدلہ اور کئی من عمل صالحا چاچی کڑی عمل نیک پا طریقہ دفی عمر بانی فلی نفسی نو دا پارا دا پیدی دا خبل زان دے ومن اسا او چاچی بد عمل کڑی فعلیها نو فعلیها یعنی وبالها علیها دا غی وبال چریو دا غی گناہ پا غ باندې دا نقصان یې غته رسیږي ثم الی ربکم ترجعون او بیا با تاسو ور خپل رب ته وګرځول شئ تفسیر مدارک لیکری دی یعنی الی جزائه تاسو به الله تعالی جزاء او سزا ته ور وګرځول شئ الی جزائه نو مؤمنانو ته خبد لدا او بدکارانو ته بد بدل لدا ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناهم من الطیبات اس دی دو آیتون کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تمثیل دا پار دا ما قبل حاصل دا دے لکا سرنگی چے مخاطبینو دا قرآن کریم مخاطبینو دا قرآن کریم تا اللہ تعالیٰ قرآن نا لے گلے او آخری نبیو تا اللہ تعالیٰ راو لے گا لیکن دی خلق و مخالفتوک نو دیو لبا دا دیو مناسب جزا ورک لے کی گی نو دا غسی اللہ تعالیٰ بن اسرائیل تا بجینات را لے گلے او موسیٰ علیہ السلام تا را لے گلے نو غیتا و دا غی مناسب جزا ملاویگی ثم الی ربکم ترجعون نو بس دا غی جزا ورطا ملاویگی نو من عمل صالحا پلی نفسی و من اصعف علیها بس دا اس تمثیل دینا ما قبل لر دی دو آیتون کی تمثیل دینا ما قبل ولقد آتینا بنی اسرائیل یقینا ورکڑے منگا بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب مراد درین تورات دے والحکم و پویا دا دین اللہ تعالی پا خپل دین بانی پویا کڑیوں والنبوت و پیغمبری اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیل کی ډیر پیغمبران نالی گلیوں ورزقناهم من الطیبات پا دی آیاتون کی شپگ نعمتون اللہ تعالیٰ ذکر کئی پینز پا اول کی او یو پا اول پا دی برست آیات کی چی اللہ تعالیٰ پیدا مہربانی کردی ورزقناهم من الطیبات ورکڑی منگ دیو تا داغ پاکو خوراکوننا وفضلناهم علی العالمین او غروال ورکڑی منگ دیو تا دا اغا زمانی پر طول خلق واندی دا اغا زمانی پر طول خلق واندی نو کنتم خیر امت نخرجت للناس دا غی سر سمنافات نشتر نبی علیہ السلام امت دا په ټول مخلوق کې په امتونو کې دا غوره دی، خو هغه د هغه زمانی په خلکو باندې الله تعالی بنی اسرائیل غوره کړی، دا په د الله تعالی مهرباني وي. نو دا پنځه نعمتونه الله تعالی ذکر کړل. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دا عبارت ذکر کړی دی، تیزه کې ولي کوي هر ځای کې په کار راځي. وفضل الله علی العالمین علی عالمی زمانهم، دا غید زمانی دا هغه زمانی چې کوم عالم او خلقو نو الله تعالی په هغه له غوراواله ور کړو، نو بس بیا دې سره ټکراو نه راځي چې د نبی رسلام امت غوره ده کنه هغه غورو. شپږم نعمت الله تعالی ذکر کړي، واتیناهم بینات من الامر واتیناهم او ور کړو مونږه بنی اسرائیل ته بینات من الامر خکار حکمونه د دین د الله تعالی. مفسرین لیکلی دی بل اتفاق مراد د دینه احکام د حلال او د حرام دی، حلال او د حرام او احکام الله تعالی غی تر لیګلیو. نبینات خکار حکمونه د الله تعالی د حلال او د حرام من الامر د دین د الله تعالی. بس الله کدا بل مهربانی کړی و د حلال او د حرام د الله تعالی د دین خکار احکامات غی تر الله تعالی را لیګلیو. فمختلفو وس اللہ تعالیٰ ذکر کے دے اگی اختلاف، اختلاف شاہ کڑے دے اہل علم کڑے دے، او اختلاف اولی کڑے دے دا زد و دا عناد دا وجنے کڑے دے، او اختلاف کل کڑے دے دا علم نے عرست کڑے دے. قرآن کی دا پا ہر ذکر کی گی اختلاف شاہ کڑے دے اہل علم، اختلاف اولی کڑے دے دا زد و دا عناد پا بنیاد بنی کلے کڑے دے عرست دا علم نہ خپ حقانیت بنی پوئے شوی دے پا ہر زمانہ کی دا غصی شوی دے. مختلفون اختلافون کدا بنی اسرائیل الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رس دا غنا چراغ دی او علم یهود دا لولو علماء لولو شیخان پریک نو دا علم نه رس اختلاف باغ یم بینهم دو وجد زد کورنا بینهم پمین دیو کی پخپل من کی اختلافات راغل زد او عناد په بنیاد باندې په یو بل باندې د کوپر ټاپی ولګول په یهود کی دنه نخپل ډیر پرکی جوړ شول. ان ربک یقینا ربستا یقضی بینهم عملی پی سلبو کی ردیو پمیند کی اوم القیامتی پا ورز دا قیامت بانی پی ما کانو فیه اختلفون پا آغسیس کی چری پاگی کی اختلاف کاؤں. نمخ کی میرے دو خبری کڑی یو دا چی پا قیامت کی دا اللہ تلا پی سلا آغا عملی پی سلا دا ندغ ببکیوائی چی اللہ با عملی پی سلاو کی، او دویم دار چی پی ما کانو فیه اختلفون نمراد فی امر دینیهم. مخ کی میرے بار بار دا عبارت ویلد دا دیو چی پا دین کی کم اختلاف را گلے اللہ تلا و دا غی پی سلی کیا دیو پیسلی با اللہ تعالیٰ کی پورد قیامت من عملی پیسلی. ثم جعلناک علی شریعت من الامر پتبعها اس داغ دعوت سورت دا دعوت سورت تا استماویلیو چی دا سورت الجاسیہ دعوت سورت سا دا اتباع شریعہ دا شریعت تابیداریو کا وسا اللہ تعالیٰ او ربط لما قبل سر بالکل آسان دے. مخی اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل حال ذکر کا چی غیب بغی کڑی وا او دا اختلاف د وجنا غی د الله تعالی دین برباد کړو او عوام مشرکانو حال هم دغسیو. نو وس الله تعالی ذکر کئ دا مشرکان مکه چی وغم تبا برباد اغم د الله تعالی دین اون مانه. نو معلومه شولا چې دغه دوه ډلې د دیو تاویداری کول جایز نه دي. نو تاویداری به دا چا کې تاویداری د شریعتو کا او شریعت څه تویل کیږي قران او سنت تویل کیږي. ثم جعلناک علی شریعه من الامر ثم جعلناک او بیا اوگر زولی تمونگا علی شریعت ان پا غخکارا کولا و لاربانی من الامر دا دیننا. شریعت تو علیکی گی پا استلاکی اغلاری تا چاگا پراخی او سیدی او مقصد تا رسیدون کی پاسان باندی اغی تو علیکی ستو علیکی گی اغلار چاگا کولا وی پراخ لار وی بلا دا چی آسان هم وی او بلا حق لار چاگا مقصد تا رسیدون کی. نوس دیده که دین مراد سره پا استلاح دا شریعت کی شریعت ستو علی کی گی تا دین مراد احکام دا اللہ تعالی اوامر او نواهی تی مراد دی پرائز تی مراد دی حدود تی مراد دی چی اللہ تعالی دا جبریل علیہ السلام پا واسطہ باندی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پا در اشکال کی نازل کری دی پس دق تو علی کی گی شریعت دا نبی علیہ السلام طول زندگی کی جکم احکامات دا اللہ تعالی طرف نراغلی دی او یای نبی علیہ السلام پخپلا تشریح کړی د چاغي توهی خفی ویل کیږي یو وحی جلی د قران دی او یو وحی خفی دا چاغه سنت د نبی علیہ السلام دی بس دغه شریعت دی اوامر د الله نواهی د الله فرایض د الله حدود د الله تعالی د نبی علیہ السلام په زندګی کې چې جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې په درش کال کې سنا دل شو دی بس دغه شریعت دی. ثم جعلناک او بیا ګرځولې تمنګ علی شریعت من الامر فغا خکارا واضحا پراخا اسان لار بانی من الامر دا دین نپا تبعها نو تابیداریو کا داغی تابیداریو کا او دا جعلنا کا اللہ تعالی ولی ذکر کا نو پسرینو لکلی دی یو پدی کی اشارت دیتا چی شریعت با پا وحی سر ثابتی گی شریعت پستو لکی گی چی پا وحی سر ثابت ہوئی نو جمهوریان طاغوتیان چې پارلمان کې کم یو شی جوړ کی پاغي باندې شریعت دغه نه کیږي اطلاق پاغي باندې نه کیږي بلکې شریعت او دین باغی د الله تعالی دین چې هغه په وحی سره ثابت شوی جعلنا الله تعالی ته په کې اشاره ده جعلنا الله بیا مونږ وګرځولې ته نو شریعت به کمی د الله تعالی طرف نش کوم راغلی او د نبی اسلام کم خبرې چې دی و ما انتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبرې کوي هغه موحی دوی مدا خبره ده چې دا نبی صلی الله علیه وسلم نبوت چې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت ټول زندگی هغه شریعت ده جعلنا کا یو تویل نو نبی علیہ السلام چې څومره زندگی تیر شوې ده دا ټول شریعت ده بس ثم جعلنا کا بیا وګرځولې ته مونږه علی شریعت من الامر پغه ښکارا واضحه آسان لار چې مقصد رسیدونکې من الامر د دین نه فتبعها نداغی تابیداری کوا ولا تتبع احواء اللذین و تابیداری مکوا دا خواهشات و داغ کسانو لا علمون چی غنه پویگی نور دین و مراد امیان جاهلان تی مراد دی دا مشرکان یا دویم قول داره چی مراد دلین اغا اهل کتاب دی چی اغا پخپل علم من عمل نکی و کم عالم چی پخپل علم من عمل نکی نو اغم جاهل دی اغا سره جاهل دی نو ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون چې هر کله شریعت شتین د جمهوریان په جمهوریت پسې ونځي ځکه دا د غوی د خواهشاتو باندې بینای په وحی باندې خو نه بیناګر او که کم حکم د پاکستان په عین کې هغه شرعي ماده په کوم شته دی نو هغه په دې بنیاد باندې دی نه د لیکل اجتهاد الله تعالی حکم دی دا هغه په دې بنیاد لیکلی دا چې دا اکثریت پاس کړی دی په دې بنیاد باندې نه رشید د الله تعالی دین دی د الله تعالی قانون دی بلکې په دې بنیاد دا چې دا اکثریت پاس کړی دی هغه هم دین نه دی انهم لا يغنوا عنك من الله وسدا علت درما قبل لفار ولا تتبع اهواهم رب ترما قبل سرداد مخک الله تعالی د خواہشات او تابعداری مکوا وسدا غی وجه الله ذکر کوي ولی انهم لا يغنوا یقینا دیونه شل ریکول عنک استانه من الله د عذاب د الله تعالی نشین هیڅ کته ته د الله تعالی عذاب راشی نو بیا دی استانه د الله تعالی عذاب نشد ریکول و ان الظالمین یقینا ظالمان بعضهم بعض دون اولیاء بعض ملګری دی یو شانت کیری په کار د بی دینای کې رواج نور سره اولیاء او بعضین ګورو ته یو خبره کوم قران کې به مخکې تاسو ویلی بیا ورسته یا راشي یا برانش خو زبر تخپل غاړه چری آزاد کم وګوره قران کریم کې الله تعالی وی چې کافران بعضهم اولیاء او بعضین کافران د یو بل دوستان دی سیدی یو بل دوستان دی خصوصا یهود او نصارا استاد وګوره قران کریم کې الله تعالی وی قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بلکې په یو بل باندې يهود او نصارا په یو بل باندې کوپر پټوي لګولي او د دنیا کافر هندوان د يهود سره وران دي يهود د هندوانو سره وراني نو دوی په خپل منځ کې ډېر اختلافات دي الله تعالی څنګه وچ دي د یو بل دوستان دي د دې وتاس په قران کې په هر ځای کې دوه جوابونه کوي سو دوه جوابونه کوي ترجمه چې صحیح وکي نو مشکلات ساسو ختمي یو مادر چې کافران دا ټول کافران ک عیسایان دي ک يهوديان دي ک هندوان دي ک سیکان دي ک داهريان دي دا ټول بعضهم اولیاء او بعضین بعضر دیونه دوستان د بعض نور دي په خلاف د مسلمانانو باندې په خپل منځ کې ډېر اختلافات شته دي خو د مسلمانانو په د مسلمانانو په خلاف باندې ټول بیا یو دي د دین اسلام د ختمولو په باره کې ټول یو دي نو بعضهم اولیاء او بعضین په خلاف د مسلمانانو په خلاف د دین اسلام باندې چې دا ټکی ونه وایي نو مار ته بیا ویل چې په قرآن کې ډېر شی آیاتونه داسې دي الله تعالی وایي دا کافر په خپل منځ کې وقلوبهم شتا ولیکې الله سوی تحسبهم جميعا ته به ګمان کې په دې باندې چې دا متفق خلق دي وقلوبهم شتا او زړونه د دیو د یو بل نه بالکل مختلف دي نو څنګه الله په یو آیات کې وایي چې دوستان دی بل ځای کې وایي زړونه د یو بل سره مختلف دي دښمنی کوي ول سره نو تاسو دا ما دا یو جواب سو که قرآن کې چې کم ځای کې دا راتلل دا غي ترجمه وسه کوي دا د یو بل دوستان دی د دین اسلام په خلاف باندې د مسلمانانو په خلاف باندې یو معنی دا شول دوی معنی به هغه کې دا کوي بعضهم اولیاء او بعض دا کافران د یو بل دوستان دی د ولایت نه مراد په هغه کې دیو مشابه دی دیو مشابه دی د یو بل سره په کار د کوبر کې بعضهم اولیاء او بعض بعض دیونا یو شانت کی دی پا کارونو دا کپر کی دا بعض نور سرا دا یو بل سر پا کارون دا کپر کی سری مشابید نو ال تکی دا ولایت او دا دوستانین مراد سری دا پا کارونو دا کپر کی دا یو بل سر یو شانت کی دی مشابید دا یو بل سر نو دیکھ دیکھ کی میں تم دا قطر یوم اکلد و ان ظالمین او یقینن ظالمان بعضون بعض دیونا اولیاء و بعضین ملګری د بازو دی یعنی یو شان د کیری د باز نور سره په کار د بيدینای کی په کار د ظلم کی والله ولی المتقین او الله تعالی خاص دوست ملګری دی د پرهیزګارانو او دا زکه وایو چې بل د قرآن کریم کې الله تعالی وی اغرینا بینهم العداوه والبغضاء ګوري تاسو یو آیت مار قرآن ونه وایخه چې قرآن تاسو مطالعه کوي نو بعض هم د اولیاء او بعض د دې آیات په مقابله کې په قرآن کې ډیر شی آیاتونه دسی دي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اغرينا بينهم العداوه والبغضاء نو ساغي سر بستر جمع کوي يا الله تعالى نور دين کي ذکر کړل قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء په خپل بل باندې کوپر وته لګول يهوديان او نصارى نو الله څنګه وشي دیو بل دوستان نو دا دو ترجمه په قران کې دا په هر ځای کې یاد وای سيد والله ولي المتقين والله تعالى خاص ملګری دا پرهیزګارانو دي هذا بصائر للناس ترغيب دي قران كريم تا. او دا دويم او دا علت دي رفار دا فتبعها دا دي شريعت تابعداري اولي وكا زكا هذا دا قران كريم او دا قران كريم بصائر للناس دا دليلونا درنا دي دا پار دا زلون دا خلقو بصائر للناس دا دليلونا درنا دا زلون دا خلقو دي بصائر بصيرتون دي دا زلو پوي تولي كي او پا بصائر کی مانا درنا والي دا نو دا دلیلون دی درنا لناسی لقلوب الناسی دا پارا دلونو دا خلکو و هدن و هدایت دی و رحمتون رحمت دی لقوم یقینون دا پارا دا قوم چاگا دی اغا یقین کئی ام حسب اللذین اجترهن سیئات ان نجعلهم کاللذین آمن و عمل صالحات سوا ام محیاهم و مماتهم پا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی زجر او رد دی پا منکرین دا شریعت بانے رد دی پا جمہوریان بانے جمهوریان شریعت او غیر شریعت دایو شاند کی گنی الله تعالی پاغه باندې رد کئ چې د شریعت متبعین د الله تعالی د دین غختون کی او د جمهوریت متبعین د دوانه یو شاند کی ندی دا خدونه یو شاند کی ندی په من کې ډیر لوی فرق دی دا یو ځکه وای ما ام حسب الذین آیا گمان کیا کسان اشتره سیئاتی چې کی هغه بدکارونه نو گمان سکی ان نجعلهم چوب گردو من دیو لرا کل لذین آمنو پشان دا کسان بانی چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحات و عملو نیکر دی نیک پا طریقہ دا پیغمبر سوا ام محیاهم چی برابر دے جند دی و مماتو مرگ دے دیو سا اما یحکمون دی ربا دا پیسرک کی دیو نو دا سنش کی دلے چی یو سڑے کافر دے بیدی نا دے او یو سڑے مومن دے مسلمان دے و نیک عمل کی دا دوان دی برابر چی مرگ و جند دی برابر چی نو دا دیو مرگم نرے برابر دا دیو زنکدرم نرے برابر دا دیو جنم نرے برابر بلکہ دا جدا جدا دی سنگ جدا جدا دی نو حاصل دار چی دا مومنان جن پتوعد اللہ تعالی کی تیری گی پا اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری گی او جن دا مشرکان پا معصیت کی پا گناہون کی پا کپر پا شرک کی تیری گی نو دا غسی دا مومنان مسلمانان پا دلون کی اتمنان و تسلی دا دا کافران پا دلون کی امیشہ ور پارا پریشانی دا دا دوانا برابر ندی او دا غسی مرگ ام یو شاند که ندی کلا چر مومن مسلمان نا ملائک ساخلی نو آغی تا بشارت ورکی زیری ورکی او کلا چر کافران نا روح اخلی نو دا سی تیخلی لکا پا جوندینی چر چان سرمنو باسی اللہوی دا دی دوانا مرگ و جوند دیو بلکل برابر ندی او دا چی برابر ای نسو که برابر ای جمهوریان برابر ای یو سلی دا چی دا غا زندگی دا شریعت ما تحت تیری بل یو سلی دا چی دا غا زندگی دا غا نلان دی تیری دا جمهوریت نلان دی تیری دا دوانا بالکل برابر نشی کیدل او مپسرین لکلی دی دا آیات چی دی دا فا مبکات المعابدین او فا مبکات المؤمنین بانی مشهور دی تفسیرونو کی وداوی نیخا تقریبا طول مپسرینو دی آیات تا مبکات المؤمنین او مبکات العابدین ویلی سمانا دا دیر صالحین نیکان خلق داسیو چه کله به آغا د شپې په مانځه باندې ودرېدل نو دا آیات به بار بار لوستو او جړل به تر دې پورې چې سار به شپاغي باندې تفسیر حدایق الروح و ریحان بیا واقعیت هم ذکر کړی دی لپاره او ډېر وضاحت او بهترین تفصیل یې کړی دی نو دې ته ویل کېږي مبکات المؤمنین دې ته ویل کېږي مبکات العابدین چې کله به دې آیات ته نیکان بندگان د الله تعالی را ورسېدل او د شپې مونږ به کو نو جړل به تر دې پورې چې سار به شو الله تعالی دې دوانو او جړل به پسې پس باندې الله تعالی وی کم خلق چې گناهونه کوي او کم خلق مؤمنان دي نیک اعمال کوي نو زادوانه برابر نه دي نو ایمنګ په دې نیکانو په دې ډله کې او کنه په دې بل کې وي الله تعالی وی جن او مرګ هم نه دي برابر نو آیا مونږ به په دې مؤمنانو کې چې جنم برابری او مرګم برابری زمونږ خې او کنه په دې بل کې وي چې جن او مرګم چې دا ګډوډي او بیکار وي په دې باندې زمخ له پوه نه شوي چې سوا محیاهم و مماتهم چای برابر دے جون دے دیو مرگ دے دیو نو دوان برابر ندی ذکر مومنان و مسلمانانو جون چدے پر اتباع نبی علیہ السلام و دا شریعت کی تیری گی او دا کافران پر معصیت و گناہ کی تیری گی دا غصی دا مومنان و مسلمانانو پزلون کی بشارت و تسلی و اتمنانی او دا کافران و ذلون چرے ہمی شر پارا پریشانی پر غم و پر درد کی او بلدا چی مرگ هم برابر نره د مؤمنان مسلمانانو مرگ چی ده آغا پا بشارت بانی ده او دا غین روح او ساوزی دیر پا آسانی بانده او دا کافران روح دیر پا سختی بانی وزی ون نازعات غرقا ون ناشتات نشتا اغا دیکن نو اللہ تلاوی دا برابر نره دوانا سا ما یحکمون دیر بد دا حقا پیسلا چی دیوه کئی و خلق الله السماوات والارن اس دلیل عقلی اللہ تلا ذکر کئی پا مسئلہ توحید اللہ تلا بان او پیدا کړی دی الله تعالی اسمان او زمکا بیل حق لپاره د ښکار کول د حق مراد تن توحید دی الله تعالی دی په غیبن دلیل ونیول شي ولی تجزا کل نفس نو دی لپاره چې بدلو ورکړي شي هر یو نفس ته بما کسبت دا هغه عمل چې هغه کړی او هم لاج زمون او دی سر ظلم نشي کېدلې کچا نیک عمل کړی نو دا غیب نیکو اعمالو کې کمی نشي کېدلې او کچا بد عمل کړی دا غیب په بد اعمالو کې زیادت نشي کېدلې بس وهم لاج زمون افرأيت من اتخذ الهه هواه وزله الله على علم وختم على سمعه وقلبه دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد پا مخ کی گمان دا کافران باندے پا مخ کی گمان دا کافران من اللہ تعالی رد ذکر کئی چی کافران او مومنان برابر دی نا اللہ تعالی پی رد کئی چینا دوانا برابر ندی ولی مومن مسلمان دا شریعت تابی دے دا قرآن و دا حدیث تابی دے او کافر و بیدین چی تابی دے خود خپل خواہشات تابی دے اغه د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی دا دوه برابر چرته کېدل شي دوه معنی دی په دې آیت کې دوه معنی ځان پوهې کې آسان دی افمانی اتخذ الہه هواه یو قول لم بصیرین دار شي دا الہه مفعول اول له او هواه دا مفعول ثانی دی نو معنی دا شولا افمانی اتخذ کفر ایت آیت پوهې په حال دغه چا باندې اتخذ الہه چې جوړ کړی دی اغه الہ په هواه خواهش لره یعنی الہ د خپل خواهش په تقاضا باندې جوړ کړی دی د چا خواهش داده چې زه بت ته سجدی وکم نو د چا خواهش داده چې هغه د قبر والا عبادت وکي نو د چا خواهش داده چې د پیر عبادت وکي د چا عبادت داره چې خپل شیخ او د بل مشر عبادت وکي د الله په مقابله کې د هغه عبادت وکي نو دا الہ هو مفعول اول دی او دا هوا هو مفعول ثانی دی یعنی الہ جوړ کړی دی د خپل خواهش مطابق نو رچا خواهش چې کم شی وګڼي مناسبه بس دغه عبادت کوي دوی معنا ذکر کړی دی په سرینو دا الہ هو دا مفعول ثانی مقدم دی د اهتمام د وجه نه دا مخکې شوی دی او هوا هو دا مفعول اول دی یعنی دا خواهش د خواهش تابعداری داسې کوي لکه د الہ تابعداری چې کیږي د خواهش د تابعداری کوي لکه څنګه چې د الله تعالی تابعداری کی افمانی اتخذ الہه افرأیت نو آیت پویای په حال دغه چا باندې چې جوړ کړی دی د معبود خپل ناخواهش جوړ کړی دی معبود خپل هوا هو خواهش خپل یعنی خپل خواهش معبود جوړ کړی دی د خپل خواهش داسې تابعداری کوي لکه څنګه چې تابعداری دی الله تعالی په کار ده و ازل الله الله او بیلاری کړی دی د الله تعالی علی علم سره د علم نه یعنی سره دی نه چې پوی دی خو بیا هم چیرې تباشه دی و ازل الله الله علی علم یعنی پر خپل گمراهی باندې خپوی دی دوی معنی دا وزر له الله علی علم دا حال واقع شو دی د مفعول نه نو وزر له کی ضمیر دا مفعول به هغه گمراه تراجید نو معنی اوس دا شولا او حال دار چی گمراه کړ دی الله تعالی د در علی علم په حال کون در کی چې دا عالم دی پر خپل گمراهی باندې دا هو ضمیر نه دا حال واقع شو دی دوی معنی دار چی دا حال واقع شو در فاعل نه نو فاعل سوک دی وزر له الله الله دا فاعل دی د وزر له فاعل نو معنا دا شو سره د علم د الله تعالی نه د په گمراهی باندې یعنی الله تعالی د په گمراهی باندې بالکل پوی دی یو معنا دا شو چې دا کم سړی چې د خپل خواهش ته ویداری کړی دا هغه په خپل ځان باندې پویږي چې زه به دینه شوم ما د خواهش ته ویداری کړی او دا دویم معنی دا شولا چی اللہ پی عالم دے چی دا دا خواہش تابیداری کئی زمان تابیداری نہ کئی نو یا حال واقع شو در فاعل نہ یا حال واقع شو در مفعول بہی نہ دوانا معنی بالکل صحیح دی وازواللہ اللہ گمراہ کردے بلاری کردے ددر اللہ تعالی علی علم سرد علم ددنا پخپل گمراہی بننے یا سرد علم دا اللہ تعالی نہ چی دا گمراہ دے و ختم علی سمعه او مہر وهر دی اللہ تعالی د پغوګ باندې و قلبه در پزله باندې وجعل علی بصره او پیدا کړی دی اللہ تعالی د د پسترګ باندې غشاوتن پر دی دی آیات کې ګټه پوره تفسیر ګورئ چې مونږه د خواہشاتو په باره کې بیان وکړو رد پیو کو احادیث دکو یا اقوال تابعین و غیر دکو نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پوره وضاحت در ذکر کړی دی اغه حدیث ذکر کړی دی په باره د د اتباع الهوا په قواحت کې ډیر احادیث او اقوال له صالحین جمع کړی دي امام قرطبی رحمت الله علیه هغه کتل شي ډیر وخغه غواړي کم نس کم یو ساعت غواړي او دغه سی دا غی سره تفسیر حدایق الروح والریحان هغه د دې آیات په تفسیر کې پوره وضاحت کړی دي چې هغه یو ساعت نیم غواړي نو بس دې دې باندې حواله مې ته ویللې بیا هغه کتل شي و ختم علی سمعی او مہر وهل دی اللہ تعالی په غوږ د زبانی او قلبی او په دل زبانی او جعل علی بصری اچ ولی دی داغه پستر غوان نه پستر غوان نه پیدا کړی دی داغه پستر غوان غشاوتن پر دی فمی یهدیه نو څوک دی چې ہدایت پو کی هغه ته من بعد الله پس د بلاری کول د الله تعالی نه غلره من بعد الله یعنی من بعد اذلال الله تعالی له پس د بلاری کول د الله تعالی نه غلره افلا تذکرون آیه نسیت نه اخلی وقالوا اوای دی ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی بل زجر پہ انکار د قیامت باندې وقالوا او دا منکرین وے ما هي نری دا جون الا حیاتنا الدنيا مگر جون زمونږ د دنیا نموت ملکیگو باز مونگا ونحيا او جون دی کیگو مونگا باز زمونږ پیدا کیگی جون دی کیگی او باز زمونږ ملکیگی وما یحرکنا او نہ ہلاکی نہ ملکی مونگلرا الا الدهر مگر زمانہ نو بدی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پا داہریانو باندے بس دا اللہ تعالیٰ نے انکار کئی او ای دا قیامت رات للی دا نشتا دے خو بس دا دا دنیا یو نظام دے چی بازی خلق ملکی گی او بازی پیدا کی گی بازی ملکی گی او بازی پیدا کی گی یادا چی پلاران او نکون ملکی گی او دا غی اولاد تیر اغا جوندی پیدا کی گی وما یو حلکونا اللہ دہرون پا عربو کی دا بازی جاہلانو دا عقیدہ وا چی حوادث تکالیف دغسی مرگ چرے دے فاعل دہر دے دے فاعل زمانہ دا بس دا گردش دا زمانی دے بس پا زمانہ دا کار کینو دے زمانی دے انقلابات دا پارا اللہ تعالی خالق نشترے بلکہ دا انقلابات رازی دے زمانی دا وجنہ دے وجنہ حدیث کی رازی نبی کریم صلی اللہ او دے وجنہ بے زمانی تبے کنزلی کولی پا زمانہ دا جاہلیت کی با جاہلانو زمانی تبے کنزلی کولی یا خیبت الدہری وی آئی تاوان او اے بیکارتیا دا زمانی دسی کنزلی بیوتا کولی دیو جن حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تسب الدہر اللہ تعالی وی چی تاسو زمانی تا کنزلی مکوی زکز دہریم نو آل تکی دا آنا دہر سمان دا یعنی دا دی فا ان اللہ هو الدہر یقینن اللہ تعالی چیلی نو آد دہر یعنی سمان دا یعنی اللہ تعالی فاعل او متصرف دے پا زمانہ کی اللہ تعالی فاعل و متصرف دے بسکی پا زمانہ کی امام قرطبی رضی حدیث تغمانہ کری دے خواف ان اللہ هو الدہر وی بہتر خبر دار چی دہر دا اللہ تعالی نم ندے بلکی دی دے کی معنی وصفی مراد دا یعنی اللہ تعالی متصرف و اللہ تعالی فاعل دے دے دہر و دا زمانے پا دے زمانہ کی سکی گی دا تصرفات سکے اللہ تعالی کے نو بازی دا جاہلان دا عقیدہ وا چی دا پا دے دنیا کی سکی گی نو دا زمانہ کیا نو اللہ تعالی پا غیب انرد کی وما یهلکنا او نمرکی منگلرا او نهلاکی منگلرا الا الدهر مگر زمانہ وما لهم بذلک او نشتر دیو د پاره په خبره باندې من علم من دلیل دیو د پاره په دی باندې دلیل نشتر انهم الا یظنون ندیدو مگر گمان کئ ندیدو مگر گمان کئ یعنی دیو بس دروغ وئ وهمیان دی گمان کئ دغه تاسو ته مخکې ما یو خبره کړی و چې د مشرکانو دلیلونه سدی یو زوند زونی باطل یو اتباع اکثریت ته او یو چې دا اتباع الاباد او غیره او غیره نو انهم الا یظنون دلته کې وای الله تعالی دا په ظنیات او روان دي دا یې ګمان دی دلیل ملیل او سربدی باندې نشته دي و اذا تتلى علیهم آیاتنا کله چې ولو سره شی بدی باندې آیاتونه زمونږه ته دین دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار د باس بعد الموت باندې و اذا تتلى عليهم کله چور سره شپ دی معنی آیاتنا آیاتنا زمونګه اغه آیاتنا چې اغه دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې په باس بعد الموت باندې بجینات انخارا تفسیر جلالین دغه معنی کړی خا کوم مشتوکل کله چور سره شپ دی معنی آیاتنا آیاتنا زمونګه بجینات انخارا وضاحت والا الدالت علی قدرتنا علی البعث چې اغه دلالت کوي زمون په قدرت باندې په باس بعد الموت باندې چې الله کو قادر دی چې دوباره به خلق پیدا کړي الدالت علی قدرتنا علی البعث تفسیر جلالین دغه معنی کړی ما کان حجتهم نو نئی دلیل ددیو ما کان حجتهم دې ځکه بیا راو یعنی دا خو اصل کې دلیل نه دی خو دیو د دیو په ګمان کې سره د دلیل الا ان قالوا مگر وای دیو چې یو تو بیا با انا راوړی تاسو راوړی مشران زمونږ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی دیکې مې ته دوه معنی مخکې کړی یو معنی دا وچی یعنی زمونږ پلاران او مشران را ژوندۍ کړي دیر پاره چې دا باس بعد الموت چیرې په مشاهدی سره ثابت چې مونږ وینو زمونږ پلار او نیکه ډیر شي خلک مونږ شوی یو قبر ته بودری ګو تاسو را ژوندې کیغه یو مقبره ولا را ژوندې کی مونږ وینو نو مونږ دا یقینو کې چې قیامت د مرګ نو ورستو بیا سره هم دوباره را ژوندې کی یا دوی ما معنا مې ته کړی و ای تو بیا با اینا یعنی زمونږ د مشران نه په دې باس بعد الموت باندې یو حجت پیش کیا نو دلیل پیراولای زمونږ مشران مونږ ته دا خبره نه کړی نو زمونږ مشرانو چې نه د کړې مونږ د بل چا خبره نه منو مونږ صرف د خپل مشرانو خبره منو مخکې مې تم دغه وضاحت کړو او دا حجتهم باندې په سرین لیکلې په دې آیات کې دې په معنا د باندې سره نه عذر او نه بانا د انکار د دیو الا ان قالوا مگر وې دیو چې راولې مونږ ته مشران زمونږ ان کنتم صادقین کتا سرشتونی چې د مرګ نو ورستو بیا دوباره ژوند همشته دي دا کار وکي الله تعالی اوس دغه جواب ذکر کړي قول تو ہے پیغمبر اللہ یحییکم اللہ تعالی جندی کی تاسو رسم یمیتکم بیا عمل کی تاسو ثم یجمعکم او بیا جمع کی تاسو را الی یوم القیامت پر اور قیامت کی الی یوم القیامت فی یوم القیام یا الی یوم القیامت اور قیامت تو اللہ تعالی تاسو جمع کی یا قیامت پر اس کی ہم جمع کی لاری وفیہ چنشتر شک پاگی کی ولکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا علمون غنف ہوئیگی پدی حالات بن ڈیر خلق نہ پویگی وللہ ملک السماوات والارض دا اس دلیل عقلی دا پار دا مسئلے دا توحید او دا پار دا باس بعد الموت چ اللہ دا کارونه کولے شنول تاس دوباره نش پیدا کولے وللہ یو خاص اللہ تعالی دا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو دا والارض دا زمکی دا و یوم تقوم الساعه و بكم رزبانی چ قائم شی قیامت یوم اذن پر اورت بانی یخسر المبطلون خکارب شی تاوان دا باطل پرستو خکارب شی تاوان دا باطل پرستو دغه معنا دو تفسیرونو کړی ده مخکې مې ته حواله مې لیوه او ترجمه مې تم دا کړی و مطلب بیرته هم بار بار ویلې ګوره چې سبق هم زده کو صحیح هم زده کو په یو ځای کې ځان وکړوي پرې سبقونه باندې نو دا ټول قرآن مرته بیا آسان شي اوس دا په څو ځای کې تیر شوی ده کم نس کم پنځه شپږ ځای لس ځای کې به دا تقریبا تیر شوی نو دې ځای کې تفسیر جلالین معنا کړی ده یخسر المبطلون معنا سره یظهر خسرانهم دا په قیامت کې ویل تاوان چې ریخ کاره شي دا خود مخکې نه تاوانیان دي په دنیا کې چې غیر الله عبادت کوي او د قیامت نه انکار کوي خو هر سړی بیا هم ځان ته تاوانی نه وي وزه په حق باندې و مشرک هم ځان ته په حق باندې وي خو په قیامت کې بیا تاوان بیا ښکار شي یا دویم دغه سلی کړی تفسیر حدائق الروح والریحان هم دغه ذکر کړی یخسر المبطلون معنی یظهر خسرانهم د دې د تاوان بر ښکار شي مخکې مې نو ته حواله ویلې دې ځکه دا بیا ولیکي او دا یاد کوي دا کم ځای نه چې مشکلات دی کم زینو کې زیات خلک ترجمه ته سوچ فکر نه کوي نو دا یاد کوي ځن سره ولي کوي چې کلم په جبه واغختله اکثر دا خلک چې دی دا مون ترجمه کوي یا دا مونز الفاظ وي نو کدی کې څوک خطا هم شیندا شي دومره یاد کړي یا خطا دومره یاد کړي چې دا خطا او ته نه معلومي نو په کاردار چې تاسو یو ځل ځان په صحیح ترجمه باندې ځان وکړوي چې ځان مو کړو ان شاء الله راتلونکي وخت لپاره طبيعت ټول اساني ده او دا صحیح ترجمه چې دا نو دا لګ ګرانه هم ده صحیح ده خو په دې ګرانه باندې دا اول نه کتا سو چاته کوي عادت یې کې په یو کال په عادت کې بل کال په عادت کې بس دا بس د کاند صحیح ترجمه بس د کې یخسر المبطلون تاوان بخکاره شي د باطل پرسو او ترا کل امتین او تبین هر یو امت او هر وی ډلې لره دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي توخوی په اخروی د قیامت یې الله تعالی بیانې او وبوینې ته هر یو ډلې لره هر یو امت لره جاسیتن چې هغه به جاسیتن جمع وي جاسیتن جمع بی پورت دو قیامت باننی جمع کیدون کے بی پورت دو قیامت باننی جاسیہ یو معنی ذکر کردی تفسیر مدارک اغوی مجتمعاتون دا ټول برا جمع کلی شی پا ورد قیامت باننے ټول برا جمع کلی شی. دوی مانا ذکر کردی دا جاسی پا مانا دا جالستون علی الرکوبی پا زنگنونو بانی بچری دا ناسی پا زنگنونو بانی جلوس علی الرکوب تی مراد دے پا زنگنونو بانی کی ناستل پا زنگنونو بانی کی ناستل پا دی کی اشارہ دا رعب تا دا قیامت دا وردی رعب بڑی ارزیاتی لکه سلی پا زنگنونو بانی ناسی خپی دا زنگنونو لگولی پا زمکا بانی نو با دی طریقہ بانی بدا ناسی دا رعب دا وجنا او دا دیر یری دا وجنا کل امت انتدعا الى کتابها هر یو امت چیرے آغا برابر علیشی الى کتابها اخپل عمل نامیتا الیوم تجزونا نن بدل در کدلیشی تاستا ما کنتم دیدک پہ عبارت کی تقدیر دیو قالو او بو علیشی الیوم تجزونا نن بدل در کدلیشی تاستا ما کنتم تعملون داغ عملون جی تاستو کول تاست کم اعمال کول نو داغی پورا بدلی و تاست در کلیشی فا اما اللذین هذا کتابنا ينطق بالحق دغه دې هاذا کتابنا دغه دې کتاب زمونږه ينطق بالحق چې خبرې وکي په حق باندې گویا بشي په حق باندې د ينط دا هاذا کتابنا د قول الملائکه دې تقول الملائکه ملائک به وای هاذا کتابنا دا زمونږه کتاب دې خبرې وکي په حق باندې مفسرین لیکلي دي ينطق یعنی هغه کتاب په خپل شهادت وکي ينطق بالحق شهادت به وکي هغه کتاب په حق باندې گواہی به وکي یا دویم دار چې دیو باغ کتاب پخپل او ګوري عمل نامی نو عمل نامی چې او ګوري دیو پخپل او پاغي کې هغه هر څه لیکلای شوی نو دا داسې شول دا کتاب چې ته گویا شوی دا داسې دل کړه کتاب چې ته گویا شوی اکه یو څوک چاته گویا شي دیو کار په بار کې پوره تفصیل وته وکي نو دیو دا عمل نامی چې کله دیو او ګوري دیو ته په هغه هر څه معلوم شي لکه څوک چې چاته گویا شي خپل ټول تفصیل وته وي هذا کتابنا دا زمونږه کتاب دی عمل نامی دی ينطق بالحق خبري وکي پتا سبانی بالحق په حق سره شهادت او گواہی وکي پتا سبانی په حق سره یو معنی د غشوله دویم ينطق بالحق معنی دار چې دی به مطالعه کی نو دا هر څه په کې عمومي نو دا هر څه مندل دا سې دی لکه گویا کې دا کتاب ته په خپل خپل وضاحت کړي ان كنا نستنسخ د دې کې ترجمه سره کوي یقینا مونږ با لیکل کول پوسته د ملائکه باندې ما کنتم تعملون دا عملون باندې چې تاسو کول اته سیر په تفسیر دا معنا کړی دا ان كنا نستنسخ ان كنا نامر الحفظه بالنسخ یقینا مونږ به حکم کاو ملائکه ته د لیکلو ما کنتم تعملون دا عملون چې تاسو کول نو الله بلیکل دا معنا به بیا نسی کیږي که الله څنګه لیکل نو الله ځان ته نسبت کړی دی الله به حکم کاو ملائکه ته نو الله ته نسبت څه شوی دی چې ردی لیکل حکم به الله تعالی کو تاسو تماویل چې کله کله د یو شی نسبت چاته کیږي د ادنا ملابست د وجنه نو الله ته نسبت څه شوی دی چې د ملائکه د لیکل په امر د الله تعالی باندې نو پوره ترجمه ټول د شول ان كنا نستنسخ یقینا امونگا چې حکم به کاو مونږ ملائکه ته په لیکلو ما کنتم تعملون دا عملون چې تاسو کول نو مونږ ملائکه ته حکم کاو چې دا ولیکي نه امر الحفظه بالنسخ التيسير في التفسير ده ما نكري فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات وصلى الله تعالى ذكر كيا تفصيل ده جزاء الله تعالى ذكر كيا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق واستغي تفصيل ده دي نو چه چاپ عمل نامه کی خا اعمال اغي الله تعالى بشارت ذکر كيا او چاپ اغي کی بد اعمال دغي حال گوري فاما الذين امنوا دا فا دا فار تفصیل شله نو هغه کسان چې غی ایمان راوړی دي عملونه کړی دي نیک په طریقه رفی انبر باندې په یو دخلهم نو داخل وکیاږي لره ربهم رب د غی پی رحمته په خپل خاص مهربانی کی جنت دي ذالک هو الفوز المبین او دا کامیابی د ښکارا چې جنت تلار شي او د جهنم نه بچ شي د غلوې کامیابی ده الله تعالی دې زموږ استاد سر ټول مسلمانانو د نصیب کی و اما الذين كفروا او هغه کسان چې کو پر کړه دي دې په عبارت کې تقدیر دي تفسیر مداری کوئی په قال لهم نو او بویل شي دیوتا افلم تکون آیاتی تتلا علیکم آی ولی نو آیاتون زمونگا چی لستلی که دلی شول پتاسو بانی پس تک بر تم نتاسو لیو کولا دا غینم لیو کللا و کنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم جرم کون کی دا اللہ تعالی بغاوتم کو دا اللہ تعالی خبرم نو منلی و ایزا قیل و کلب چویل شول اس دا بل سبب ذکر کئی دا عذاب نو یو دا دا چی دا اللہ تعالی آیاتون بتاسو بانی لستلی که دل نتاسو دا غین تکبر کون او دویم دا عذاب سبب سره کنتم قوم مجرمین اس دریم سبب دا عذاب ذکر کئ و اذا قيل وكلب چ ویل شول ان وعد الله چ یقینا وعد الله تعالی حق حق ده رشتونه ده والساعه قیامت لا ریب فيها نشتر شک پای کی نو قلتم تاسو ویل ما ندری مونږ نه پویګم ساعه چ قیامت څه شه ده کلب چ قیامت با څه شو نو تاسو بداول چیر مونږ ته قیامت پته نشتر چ قیامت څه شه ده یعنی د قیامت نه انکار کو ان ظن الا ظن گمان نہ کو مونږه مگر گمان معمولی ان نظن الا ظنن گمان نہ کو مونږه مگر گمان معمولی دغه ترجمه میچ ته وکړه نو دغه باندې یو سوال او دغه جواب تستو شو سوال دی کیدا راځي استثناء د ظن د ظن نه دا سی استثناء خو نه سی کیږي دا خو استثناء در خپل ظن نه ان نظن گمان نہ کو مونږه الا ظنن مگر گمان هم کو نو جانی جان القوم الا زیدن ولیکي کن دا الا نو رستو یو حکم ثابتی کی ورست مخ کی چری دا جدائی نو ان ظن گمان نہ کو مونږه الا ظنن مگر گمان هم کو نو مخ کیم گمان دے ورستم گمان دے نو دا خو استثناء دا شی دا عن نفسه او تاسو کتابونو کې ویل دي استثناء دا شی عن نفسه او دا صحیح کی ننو نو تاسو ته ما ویل چې دا مخ کی گمان چری او دا ورستو گمان په معنا کې فرق دی نو ان ظن الا ظنن حقیرا گمان نہ کو مگر گمان کو مونږه گمان حقیرا سپک گمان یا قلیلا لگ گمان او یو بل معنی ذکر کړی دا اغا تفسیر سراج المنیر کې ذکر شوی ده دا ان نظن په معنی دا ان اعتقدو سره ده ان اعتقدو ما تخبروننا به تاسو چې مونږ تر قیامت په اړه کوم خبر راکا او مونږ عقیده نه ساتله په غیبه نه الا ظنن مگر صرف هم په ګمان کاو عقیده هم په نه ساتله بلکې ګمان هم په کاو نو رسو دا الا ظنن دا اثبات د ګمان شو او دا ان نظن نه پیچ شوی د نوغه عقیده شو نو سوال دا نه غیدا خ جواب دے دا خ ان نعتقد ما تخبروننا الا ظنا مونږ عقیده نه ساتله دا غصه مبارکی جتا سو مونږ ته خبر را کاو د قیامت مبارکی الا ظنا مونږ با پاغي بن ګمان کاو عقیده په نه ساتله بلکې صرف په ګمان کاو نو استثناء د شی عن نفسه حکم شو لکن و ما نحن مستيقنين او نو مونږه یقین کون کی په اړه د قیامت کی او بدلهم او خاره بشی دغه پلیتانو ته بداله هم دغه منکرین ته سیئات ما عملو مخکمه تر دې ترجمه کړی و دوه درې قدم تیر شوی او تاسو مال ته کې ویلو چې دا یاد کړئ دا بیا هم راځي په قران کې سیئات ما عملو یعنی جزاء او سیئات ما عملو ناکار عقوبتونه دا غ عملونه چې دی وکړیو چا چې کم بد اعمال کړی دا غي بد سزا به ته میلاو شي وحاق بهم او راګیر به کې دی لره ماکانو به استازیون هغه عذاب چې دی په هغه پسې ټوقی کولی کم دیو چې کوم عذاب پسې ټوکی کوي الله تعالی وي هغه عذاب به دی راګیر کی وکیل او بولې شي دم داخله په تخویب کی الیوم ننساکم نن ورځ پرې کوم غ تاسو را په جهنم کې کما نسیتم لقاء یومکم هاذا لکه سرنګ چې پرې خودلې و تاسو ملاقات د دې ورځې دې چې کومه طبيعه معنا بدل وکړه دام آیات مخ کې تیر شوی او عمر تویلو چې د عبارت ولي کوي دا به بیا هم راځي ترجمه وېد شي کوي دیده که سوال دا راځي نن ساکم نن مونږه هیرو تاسو لره لکه سرنګی تاسو دا قیامت دا ورځ هیر کړی و نو تاسو ته ویل چې قران کریم کې الله تعالی لا یذل ربی ولا ینسا دا الله نه یو شعر کېدل نه شي الله تعالی څنګه یری نو تاسو ته دا غی عبارت هم ویلو او محکمې ته حواله ویلو دیده که نن ساکم په معنا د نترک کوم پیناری مونږه پرېګدو تاسو لره په جهنم پرې اور کېم پرېګدو دا معنا شول نو اس معنا ودس کوي وقیل او بل شي دغه منکرین ته الیوم نن ورځ ننساکم پری دومغه تاسو سره په دی جهنم کې کما نسیتم لقاء یومکم هاذا لکه سرنګ چهر کړه او تاسو ملاقات د دې ورځې پری خودلې ملاقات د دې ورځې یعنی د غیر فارم څخه تیارې نو کړه د دې په واره کې ایمان نه ساته و ما واکم النار زید او سی دوست تاسو اور دین و مالکم من ناصرین او نشته ستاسو لپاره هیڅوک مددګار سسر څوک امداد نشي کول ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله ذالکم بیا راغلی یعنی دغه مخ کی عذاب و ما واکم النار دا ستاسو دا زید جهنم بولی شو ذکا بانکم اتخذتم آیات الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي بل سبب د پاره د عذاب دا عذاب تاسو په دی وجبان دی چې قینن تاسو نیولیو آیات الله آیاتونه د الله تعالی حضور ټوقی د الله تعالی په آیاتونو پسې ټوقی او مسخري کولی خنداګانی پښاړم پسې کولی وغرتکم الحیات الدنیا او دو ککړی وای تاسو ژوند د دنیا د دنیا ژوند باندې تاسو دو کشی وای اخرت د نېرو فلیوم لا یخرجون منها نونن با نشی وستلی کېدلی درې د جهنم نه منها زمیر راجی د جهنم ته اور ته راجی دی ولا هم یستعتبون او نبر دیو توبه قبلې دلی شي ولا هم یستعتبون د دې مخ کې تاسو ما دوه معنی کړی یا معنی د دې چې ولا هم یستعتبون نبر دیو توبه قبر دل شي یا ولا هم یستعتبون نبر دیو یعنی د دیو نه طلب د توبې نشي کېدل او یا ولا هم یستعتبون او نبر دیو واپس کول شي دنیا ته هم نشي واپس کول او طلب د توبې هم نشي کېدل ځکه د توبې د قبل دو وخت کم زیاده هغه دنیا ده حدیث کې راغلی دی چې کله نور د مغرب نه راوخی نو بیا توبې نه قبلي دغه شی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مالم یو غرغر کله چې زن کدن نه شروع شوه نو تر هغه پورې دغه قبلي توبه او کله چې زن کدن شروع شي دغه نه ورسته بیا توبه نه قبلي و غرتکم الحیات الدنیا دو کدر کړي و تاسو تر ژوند دنیوي فلیوم لا یخرجون منها نن با نشي وستل کېدل دی درې جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه بر دیو توبه قبلې دلی شي یا ولا هم یستعتبون او نو دیو نه رجوک نو دیو نه طلب در رجوک لیش دنیا ته یعنی دنیا ته واپس کېدل هم نشي فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب الارض رب العالمین ودې آیات کې الله تعالی ذکر کوي د دوه آیاتونو کې دلیلونه عقلیا سره د داویر توحید نه او دا اصل کې تفرید په ماقبل دلایل باندې پرې صورت باندې فلله الحمد نو خاص د الله تعالی لپاره استاینه د خدای توپ دی رب السماواتی چې رب د اسمانونو دی او الارض او د ځمکې دی رب العالمین او پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی نو دا هم دلیل شو او هم داوا شوله او دا تفرید شو په ماقبل باندې وله الکبریا او خاص د الله تعالی لپاره لوی د پی سماواتی پسمانونو کې ولر دی پسمای کی او هو العزیز او د الله تعالی زور اور دی الحکیم حکمتون والا دی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی فرمای الکبریا او ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازع عنی واحدا منهما یا واحدا فیهما نو ادخلته النار نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله تعالی وی چی لوی او تکبر دا زما صادر دی دا زما لنګ دی نو پدې صادر او لنګ کې چې ما سره څوک منازعه او جګړه کوي نو زه باغه جهنم ته داخل کما الله تعالی به جهنم ته داخله لوی او تکبر دا الله تعالی د شان سره مناسب دی دا الله تعالی نه علاوه چې څومره مخلوق دی دا غي سره لوی نه خایي وله الکبریا او خاص د الله تعالی لپاره لوی دا په سماواتی پسمانو کې ولر دی په زما کې او هو العزیز الحکیم او دا الله تعالی زور اور دی الحکیم حکمت والدی په هر څه کې د الله تعالی حکمتونه دي او بلی اور روایت کرا اغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا تکبر او دا لویی دا زما لنگ دے دا زما صادر دے نو څوک چې دی کی ما سره مقابله کوي الله تعالی وی قسم ته زب مات کما الله تعالی به مات کی څوک چې تکبر کوي نو تکبر دا صفت دا الله تعالی دے الله بول املا مات کی الله بول سټ مات کی الله تعالی به تباہ و برباد کی او بل حدیث کی دادی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله تعالی وی چې زب جهنم ته داخل کما الله تعالی لپمږه تاسو کې د عاجزی صفت پیدا کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت په قران کې د عبد ذکر شوی دی ځکه په عبد کې معنی د عبدیت ته عبدیت چې دلالت کوي په عجز او په کمزوري باندې دلالت کوي او کوم یو انسان چې متکبر وي هغه د الله تعالی ډیر زیات ناخوخه انسان دی او کوم عاجز انسان چې مؤمنان مسلمانان نو هغه د الله تعالی په نسبت باندې خوخ خلق دی او حدیث کې تاسو ویلی دی من تواضع لله رفعه الله څوک چې الله تعالی ته ځان عاجز کوي نو الله تعالی به اوچت کړي او چا چې تکبر وکړه وضعه الله ان الله تعالی به ښکته کی خلق او تکبر د ډیره پاره کوي چې زه عزتمن ښکاره شم خو څوک تاسو وګورئ په دې معاشره کې تاسو سوچ فکر کوئ کم سړی چې متکبر وي هغه ډیر ذلیل او رسوای او د خلکو سره ډیر عزت بوغزي او کم سړی چې ډیر لوی سړی دی خو چې عاجزی دی پکې هغه له الله تعالی یا یو بیکار سړی دی خو چې عاجزی دی پکې هغه د الله په نسبت باندې د مسلمانانو په نسبت باندې هغه ډیر عزت غوړ سړی او هو العزیز الحکیم او دغه الله تعالی زور اور دی حکمتونه والدین.